Betörés Budapest 5. kerület, merülő forraló és porszívó cső a gép nélkül. Tehát csak a csövet kell, a gép maradt, viszont a nejem csipke bugyjait szétdobálták, így azokat cserélni kellett, mert idegenkész tapított. Így tudja, mi történt azokkal a bugyikkal. Igen. Ismerősöm telkén lelopták a pottyantós WC ajtaját, tehát úgy néz ki egyébként az ajtó népszerű. Pár nappal egyébként máshol láttuk bejárati ajtóként. De ez tudod, ilyen szívalak van általában belevágva, igen, a pottyantós budi ajtóba, hogy azzal mit csinált? Az úgy maradt a bejárati ajtóra? Elvegeztették. Hétvégi házunkba pár éve betörtek, mikor felújítások közepette voltunk. Tele volt a ház szerszámokkal, ott volt a fűrész, a flex, a fúró, rengeteg drága dolog. Elvittek pár dobos sört. A zárak feltörésével egyébként nagyobb kárt okoztak. Ott tudod, mi volt? Ott végszükség volt. Igen, nem kellett a flex, nem kellett a fúró, nem kellett a sarokcsiszoló, a sört. Én egyébként az Arcesnél is arra gondolok, hogy az émetésünk nem volt más, ami íható. A munkahelyen a folyosón van a WC, onnan lopták el a WC tartályt nappal. Lekötötték szakszerűen a csöveket, a hóna alá csapta a tartályt, és elsétált vele. Elég forgalmas volt a folyosó, pedig senki nem látott semmit. Az nagyon menő, mikor mész be a munkahelyedbe a közös budiba. Hello, szevasztok! Ja, Istenem! Lekötöd a tartályt, pont egy ilyen kell otthonra, kinézed magadnak, és viszed. Igen, egyszer föltörték a biciklit árulónkat, nem hittük a szemünknek, semmi nem tűnt el, az egyik bicajnak a nyergét vitték el. Kocsmáj előtt is úgy hagyott, hogy leveszed a gyerget. Azért az elég erős. Igen, koleszból lelopták a szobám faláról a lejárt Hungaroring belépőjegye. Még az nagyon kell. Autómat karácsony előtt feltörték, a narancsot elvitték belőle, a banánt nem. Nem szereti. Na, hát ér, narancsos. Révit, ami kellett, kálium nem. Igen. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap Reggeli Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Hallottátok, tegnap olvastam ennek a japán férfinek az esetét, aki 20 évig nem szólt a feleségéhez? Volt egy kis sértődés. Volt egy japán műsor, ahol be lehetett menni családoknak, mint a családi egyesítés, és bement két fiatal lány, akik elmondták, hogy nekik az a bajuk, hogy az apjuk nem szól 20 éve az anyjukhoz. És akkor a tévéműsorban vagy egy kandi kamera, vagy nem tudom, hogy valahogy fölvették. Ez az alga neked res. És mindent ezer vesztek össze, vagy mi? 20 évig nem szólt a felesége ez. Amikor a felesége kérdezett valamit, akkor bólintott, vagy megrázta a fejét, ennyi volt a maximum kommunikáció. 20 éven keresztül. Nyugodt család, mondjuk, nincs veszekedés, kiabálás. Az egy dolog, hogy a pasi milyen, de hogy az asszonynak milyen türelme van. Nehogy így megkérdezett, hogy kicsi mi a baj, nem? Egy ideig. De mikor a kicsit nem szólal meg, és utána 20 évig nem szólal meg. Most legyünk őszinték, tehát, hogy sokszor azért mi is tapasztaljuk otthon, hogy nem annyira kíváncsiak a válaszra, csak teszik fel a kérdéseket. A csajoknál van egy ilyen attitűd. Tehát, hogy el vannak ők úgy is, hogy mi nem válaszolunk a kérdésekre. 20 év után bementek valami tévéműsorba, ahol kiderült, hogy a pasi féltékeny volt a lányaikra, mert amikor megszületett a lány, vagy a lányuk, több, nem tudom, akkor a feleség egy kicsit elhanyagolta. Hát gondolod, amikor egy hét után hazamész, és azt gondolod, hogy most már biztos megenyült. Eltelik két hét. Na jó, egy hónap. Jó. Na jó, egy év. Még egy év, ne azt mondja, de kitartó. Milyen makacs. Nézd, milyen makacs. Biztos nagyon megbántott. És 20 éven keresztül a nő nem tudta, hogy a férjének, a házurának mi baja van. Mert soha nem mondta el. Soha nem utalt rá. Ne legyen már egy kis durc. Most ezt miért csinál? És 20 év után mondta el, hogy ő féltékeny volt. És most már beszélnek legalább? Most már lehet, hogy megoldódott a dolog, igen, vagy a műsor hatására felolvadta ég. Néha kicsúszik egy haj. Maga nem az? A legrosszabb japán közhelyek. Hazzik arra! Noja, Tomi! Szekik arra! Azért 20 év abban van lendület. Kemény. Én nem tudom, én megfigyeltem, a csajoknál is így van egyébként. Ha nem is 20 év, de... A durcit, azt mondjuk, hát, nagyon mond, ez egy ilyen, ez náluk egy ilyen, én nem is tudom, ez egy ilyen szeánsz. Kérdezd meg elégszer, hogy lássam, érdekele. Nem? Mi a bajodra? Semmi. Ez a válasz. És nem tudják elsőre elmondani. Nekik ez egy ilyen verbális előjáték. Sokszor kell megkérdezni, hogy elmondják. Nem? Azt gondolja, hogyha egyszer kérdezed meg, akkor nem érdekel. Én nem kérdezem meg, mert elmondja. Szerencsés típus vagy. Hát azonnal mondja? Persze, hát nálunk nincsen ilyen. Ő nagyon szereti kifejteni a véleményét. Inkább mondja? Igen. Meg a Viki is ez a nagyon duzzogós típus, hogy mi van semmi, és akkor már harmadik napja kérdezed, akkor elmondja. Minél tartok, és már mondja. Tehát ő inkább ez a típus, aki már nem hibázol, de már szól, hogy fogsz hibázni. Kemény ő. Legalább rendben van téve az életen. Még minden rendben van, de már veszekszik, mert tudja, hogy nem sokára nem lesz rendben semmi. Ő előre veszekszik inkább. Úgyis mindjárt elszúrod? 20 évig nem szólna hozzátok a feleségetek, ez inkább átok vagy áldás? Hát... Miért maradsz valakivel, aki 20 évig nem szól hozzá? Mert egyébként jó főz, kivasolja az inget, hát most nem... Jó, és akkor állandóan csak SMS-ezgettek meg, Viberen küldönnek ezt az üzeneteket. Nem volt kommunikáció. Nem lehet, figyelj, összeomlik az életünk, tehát hogy így azért kommunikálni kell, tehát egy családon belül azért mindenkinek megvan a maga kis szerepe, intézni valója, ezt csinált, azt csinált, tehát vannak valahol... Miért? Igen, nemet bólintott a csávó, azt hiszem. Befizetted a villanyszámlát? Adtál lenni a kutyának? Egyébként működik? Működik. Igen, vegyek holnap kenyeret? Igen. Jó, és akkor állandóan nézed? Kérdezel valamit? Igen. Oké, kimegyek a konyhába, hogy lássam, hát, hogy mit válaszol. Hát az igen. Aha. Sötétben, áramszünetben, és őcs külön... Vatasmarha zsemle gombóca, jó? Akkor azt csinál. Szeretsz még? Az arra is igen, bólint. Ezen tudom elképzelni. Már a fene se tudja, lehet, hogy egy ideig áldásnak érezném. Egy hét csönd. Ha jó tudod lenni. Egy-két év. Én azért azt gondolom, hogy egy ideig bírnám. Nem költöznék el egyből. Egy-két évig szerintem még élvezném, és utána viszont meg már rákattannék. Akkor meg már azért nem mész sehova. Oda mész, hova akarsz. Borzasztó furcsa. Azt csinálsz, amit akarsz. Akkor jössz haza, amikor akarsz. Igazából nem szól hozzád. Tehát azért ebben van jó is, nem? Mondhatod volna, hogy elmentem haverokkal. Mit tud mondani? Egy idő után a saját csapdájába esik, érted? Mondanék, hogy te mondd kicsim. Nem? Jó, oké. Okay. Jó. Itt se vagyok. Hallgatás, beleegyezés. Elmegyek egy hétre Vegasba. Szóltál? Nem? Jó. Jó, hát hogyha. Ha téged ez ennyire nem érdek, akkor megyek. Hát itt se vagyok. Egyik lába mit? És még mindig csönd van. Nem tudom, hogy 20 évig azért az kemény. De japánok ilyenek. Szóval ők így erre vannak valahogy szociálizva. Az urat nem szól hozzád, ő a főnök. Tessék elviselni, tűrni, bírni. Ott nincs jajtad, elválogatsz, meg megcsalogatod. És hát az urad így döntött, akkor ez a rendszer. És a gyereknél is tovább fog menni, azt hogy fogjátok megbeszélni? Na, az a jó vonal, amikor oda megy. De vajon a Pali egyébként 20 évig durcás volt, vagy idő után mondta, hogy már meg kéne szólalom, de az presztízsveszteség. És elindult egy ilyen... És akkor már tartod magad, de hogy benne is van kitartás. Tehát egy nőben is van kitartás, a Paliba is. Jó, most már nem szóltam hozzá 3 éve. Nem, most már nem szólalhatok meg. Most már mit szólna, ha megszólalnék. És elindul egy ilyen öngerjesztő folyamat. 20 év. Ladjam, ne adjam. Igen. És vajon amikor a nő nem volt otthon, beszélt? Kibeszélte magát. Tudta, hogy jön, addig folyamatosan beszélt, hallott, hogy nyílik az ajtó, elhallgatott, és vége. És vége volt. Ugye, nagyon betegek azért. 20 év hallgatás, ez könnyen, mint a 20 év beszéd. Most képzeld, hogy folyamatosan beszélt volna. Hát én egy ilyen nővel élek együtt, aki folyamatosan beszél. Úgyhogy szerintem mi férfiak azért ezt tudjuk, hogy milyen az, amikor egy nő folyamatosan beszél. Tehát nekem a Viki 10 perc, mire elkezd egy sztorit. Tehát 10 percig mondja azt, mire odaérünk, hogy akkor most mi a történet. Azt szoktad, hogy a terasznak a tulajtaját így becsukod, kinyitod, és akkor és akkor arra beszélgetünk, és hogy a gyereknek se egyik, hogy most rendeltem az e-mailről. Mindig van, a lényeget. Én szoktam mondani, igen. Tudod, mert nem ér a végére. Hát erről pont tegnap beszéltünk, vagy tegnap előtt. Képzeld, hogy azt történt, hogy elmentem zöldségeshez, és akkor ott találkoztam, de nem ezt akartam mondani. Vettem banánt a gyereknek. Szóval azt hiszem, hogy ne egyen mandarint a gyerek, jó? Na, szóval azt akartam, igen, mert a pasikén nagyon egyszerűen beszélnek meg dolgok. De az semmi nem is érdekes. Nem. Ezek szerint nem érdekel, kérdezi ezt 12 perc után. De érdekelni, csak mondd el! Olyan türelmetlen vagy, nem hallgatod meg a történetemet. 20 éve nem mondtad, hogy szeretsz-e még. Egyszer mondtam. Majd ha változik, szólok. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Rádió 1! Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Egy kutatócsoportnak, nem tudom, hallottátok, a világon először sikerült létrehozni egy ember és egy disznó keresztezésével készült kimérát.

kifejezetten kellemetlen. De gyúrhatnék? Kifejezetten gyúrhatnál. Egyébként mondjuk a vegetáriánus táplálkozás az nem kedvez az erős sportoknak, tehát hogy ott azért a fizikai teljesítmény van, de azért közel sem akkora, mint hogyha ha mondjuk húst tennél vagy. Vannak már most már nagyon jó táplálék kiegészítők, de a vegák azért nem sok vizet zavarnak. Zabálj kokszot, és akkor jó lesz. Miért nem kokszolsz rá egy kicsit tényleg? De miért töknek? Hát kicsit így feljössz, nyomsz egy 3 hónapos kúrán. De aztán mi magad. Lesz? Mit? Aztán mi lesz? Hát megnősz egy kicsit, már nem úgy, hanem testben, tehát jön rá tömeg. Szerintem tök fontos, lesz hogy karod. Érted, hogy legyenek cél. De ezt meg is kell tartani, meg minek. Tehát, hogy így, most azért, hogy 3 hónap múlva kidurranjon, és aztán... És akkor 3 centivel vastagabb a karod, az jelent valamit, vagy számít valamit? 46 évesen annyira nem szempont már az, hogy kinézzél jobban. Tehát hát ott már leértek a dolgok. Tini fiúknak vannak ilyen elképzelései, meg ilyen vágyai, hogy legyen vastagabb a karom. És akkor mi van, ha vastagabb a karod? Gyakorlatilag jobban nézel ki. Érted, hogy a mamma olyan... Annyi, jobban nézel ki. Funkcionális izomzattal rendelkezel, és van valamilyen sportág, ami bele tudod tenni azt a plusz erőt, azt a plusz energiát, vagy azt a állóképességet, amit mondjuk megszerzel a súlyzós edzés segítségével, akkor az jó, hogyha ott van valami. Nálam például ott van a mászás. Nekem azért is fontos, hogy csináljuk ilyen sok ilyen testsúlyos, saját testsúlyos gyakorlatot, mert a mászásnál de milyen mászás? Hogy fölmászol a békevőlésre? Jó, most tolhatjuk ezt, persze. Vagy átegyük életmód műsorba, vagy vicces műsort csinálunk. Kapaszkodsz föl az 50-esnek a székére. Nem vagyok. Kutya fáját, te magasztat tettél. Jaj, basztus, mint egyetlen bácsi, aki magot tartana. Ezt tolhatjuk. Néni, ne tessék már, lelők ki erről a székről. Hopp fel. És akkor tartom a két kis kezelet, a néni vagy a bácsi. Hopp fel. Gyerek kisfiú. Tegyél fel. Gyerek kisfiú, felültetlek a székre, akarsz ablak mellett ülni? Akkor cseréljünk el. Hol vannak az ülét? Egyedül még nem utazhatsz. Kicsok. Jó, értem, csak humorizálok. Na jó, van, figyelj. Ülj be bele. Mama. Virág mindig azt mondta, hogy tápi. Virág mindig azt mondta, hogy adó bele, amikor fel akarta vetetni magát. Adó bele. Te is így vetetted fel magad az 50-es villamoson. Az 50-es villamoson, az utolsó éjszakai járat. Adó bele. Nézzük, megfordul, és így fölraknak. Fölraknak az ülésre. Jegyed van, lekezelje, most se ére. Most már az ablak bele tűz, most már barátság, nem? Most már fölvettünk, felemeltünk, most már nyugtól legyen. És megmutatom, hogy hogy szállok le egyébként az éjszakai járatra. Jani megmondta egy éppen, igen, térdre áll, és úgy száll le az ülés. Igen, és hátrafelé lemászik az ülésről. Hát ehhez... Ehhez kell az izom. És mi mondott, hogy tessék nekem jelezni. Igen. Vannak még a buszon ezek a gyermekjelzők? Engedik még ezt, hogy a gyerek jelezzen? Ez az én gyerekkoromban volt egy... Hát a lenti gyerekjelző. Van még? Igen, nem? Van valami, de az újjakon van emlékszem. egy csomó szinten van, meg egy csomó helyen. Tehát ott tudok, de hát régen tényleg így volt. Nyanú, leszáll! És akkor jelzett egy bácsi vagy egy néni. Nyanú, leszáll! Ezért érsz az, mindig később egyébként mostanában is, mert nincs, aki jelezzen, akkor csak a végállomásnál remízbe szállsz le mindig, mert nincs, aki jelezzen. Ez kisgyerek, hogy értem? Mi van ezzel? Nyanú, leszáll! Volt most net kameráj? Ide, én ott lennék, megnyomnám a gombot. Szegény kisfiú, odáig is húzza, én megnyomom neki a gombot. Itt egy 100-as perecre. Vegyél valami édeset a büfébe. Szállj le, hogy baj legyen. Aztán szaladok a metróhoz, hát ha nem szúrok ki valami mást, ami sokkal jobban érdekel. Kököttiga! Szakaújtiga! Nagyjából egyébként így képzelem a szürke hétköznapjaimat. És minden reggelem így telik. Ugye? Hát milyen vidám. Értitek már, hogy János miért ilyen vidám ember? Egy kalanda hazaütás. Érted? Hát mások kezében vagy, mint én. Másokra bízod az életed. Minden egyes tömegközlekedésnél. És hogy vettél régen kávét az aluljáróba? Egy nyilván nem adtak. Főraktak a kis parasztliát a pultra, és akkor ott jár. János, látom, megint megjelentek a kis kezecsét. Légy kávét kérek. Hát fönnállt a néni a pult mögött, ugye? És akkor hallotta a hangot, hogy nem érjük. Kávét innyan! Innyan kávé! És így. Mondták, hogy kisfiú, fiatal vagy, mire kapsz egy hosszút. Igen. Igen, hát ez megvolt. Jeszke! Így eszke bele! Jeszke! Majd tu kifli,

Érted? Tehát, de izgat téged, egy izgat téged, hogy engem annyira benne, nekem semmi nincs. Hát, tehát semmi nincs egy ilyen női fehér neműben. Micsoda, hogy a Bódi Szilvi bugyja. Hát annyira el tudom kézni, hogy megyünk le Kőszegre, azt a CRV-t. Ott lóg a Skoda favoritodra. És nem úgy ért, nem most nem ezt, akkor tegyük félre. Mi van megsértődtél? Jó. Nem akkor Móninak. Jó, tudom. Mi van megsértődtél? Csak azért, mert bármi lóghatna itt, érted? Egy hogy hívják is, egy keres dobókocka is. Igen. Csak akkor nincs párotok, akkor így kérdezem. Nincs párotok, nincs élettárs, nincs feleség, nincs egyedülálló facér férfiak vagytok. És megjelen a 30 darab Wunderbaum a kocsibatot. Facér férfiak vagytok. Igen. Ha egy nő ott előttetek leveszi a bugyát, és azt mondja, hogy tedd el relikviának téged, az érdekel? Vagy ez izgat? Én nem magyarázom, meg nekem, hogy mi a jó? Ez trófea. Trófea? Így van. Egy kicsit viseletes, kicsit belepukkantott. De most semmi nincs. Igen, hogy ez, tehát ha nem igen. Tehát hogyha nem lenne a Móni, és lenne a Zsuzsitól egy bugyid, akkor azt kiraknál, ott lenne, mint ott relikvia, használnád, hogy ebbe ott volt Demcsák Zsuzsa. Hát légmentesen lezáró zacskóba tartanád. Ahogy Kádár János a muflon fejeket, és föllőném a farra a muflokat. De magyarázzátok már meg, hogy mi. Mert jó, hát vagy birtoklás. De mit birtokolsz? Hát a nő nem lesz a tiéd. Van egy ilyen kicsit koszlott, kicsit vedlet. Nem kicsit... koszlott, miért lenne koszlott a Demcsák Zsuzsa bugyja? Nem, én nem a Zsuzsa bugyjára gondolok. De mert holnap megírják. Nem erre gondolok, csak győzzetek meg. Vad olyan, hogy perceken keresztül ócsárolt a Fodor Zsók a szemöldökét, aztán pedig a Demcsák Zsuzsa koszlott vedlet bugyjáról. Nem, nekem férfiként egy csomó minden izgat, csak győzzetek meg, hogy mi az izgató ebben, hogy egy nőn, ezt semmit nem találok benne. Nekem volt egy ismerősöm, aki például, ezt láttam saját szememmel, mert és rá is kérdeztünk a dologra, ő is például ugyanígy szépen szeggel felerősítette a falra az összes bugyit. Gyakorlatilag olyan volt, érted, mint miért? Hát érted, az, aki mit tudom én, lepkéket gyűjt. Nekem egy üvegpálinka van a birtokomban, amit egy tankcsoda koncert után nyomott a kezembe a Fejes Tomi. Miután a koncert végeztével mindhárman belekortyoltak, szóval inkább azt mondanám, egy pálinkás üvegem van tőlük, mert egyébként nem sok maradt benne. De lehet, hogy csak azért adta, hogy dobjam ki a szelektívbe. Igen, vagy tölts tele. Igen, nekem megvan Mészáros Lőrinc első kétkantáros, kikkantáros munkás nadrágja. Nekem meg az első szánkója. Tomi küldte nekünk. Az első Rodliát. Nekem megvan Kozsó Tincse, hogy ez most komoly vagy nem, egyszer a teázójában meditált, akkor szereztem. A szüleim meséltek, hogy anno Miskolcon Hungária koncerten egy fehér májú nő ismerősük megszerezte magának az együttes egyik tagja, Szaxi Maxit egy szaxira. A hölgy egyébként szerette gyűjteni az ismert zenészeket, ilyen téren ma sem szent, így jöttem fele. Írd már meg, hogy ki tartozik még a repertoárban. Ki van még a gyűjteményben, Szaxi Maxi. Igen, de ez nem jó, mert nehéz bizonyítani, tudod? Három kívánság adásban elkaptam a pöttyös labdát, kértem is Falkótól az Amadeuszt. Adás után a pöttyös labdát vissza kellett volna adnom, de azt hazudtam, hogy már visszaadtam. Azóta a vitrin dísze. Ezt Péter küldte nekünk. Van egy levelem, hogy Mark Hamill, azaz Luke Skywalker nem kapta meg a dedikációt kérő levelemet 1980-ban, és visszaküldte címzett ismeretlenként az amerikai posta. Robika küldte nekünk, aki azóta őrizgeti ezt a levelet. Kisráckorom óta Federer rajongó vagyok, mamám szeretette meg velem, sok év, mire megszereztem egy varrott öltöző bilétát a Queen's Parki tornáról, amin a monogramja van. Nem egy Shy Guys boxer, de nekem mindenért többet ér. Azt átvennéd, mi? Marci küldte nekünk. Nem. Az se? Hát nem. Csak Rozsé. Nem. Egyetlen egyszer volt, hogy felugrottam a fejpántjáért, mikor kidobta, de egyébként nem. Londonban az O2 arénában pont fölötte ültünk, és kidobta a fejpántjáért, míg kidobja a csuklószorító fejpánt. Ezt meg tudtam volna ölni, aki előttem van. Csak egyszerre ugratottok fel Sobert Norbival, és aztán hagytad inkább. Igen, de ő a jéganyakába ült. Igen. Jéka, bakod! Dob föl! Bakod! Mindjárt megvan! De rohadékok vagyunk, úristen. De rohadékok vagyunk. Te is ezzel vele. Jó, meg hát ott volt mellettem, tényleg a rakennyérék a nyakába jött, így azért könnyebb. Testvérem anno kapcsolatkoncerten a No Mercy együttes limójára vetődött rá, de a biztonságiak veszették róla. Egy volt pasim Szikora Robi rajongó, kb. 20 éve egy koncerten a stage mögött sikerült megkapalintani a Robi műanyag poharát, amit dedikáltatott is vele, azóta is őrzi, folpakkal gondosan lezárva, hogy a szája nyoma nehogy elveszel róla. Egy pasi. Igen, hát igen. Sziasztok, amikor Michael Jackson itt volt, 5000 forintért vettem egy hajszálat a szobatakarítótól. Te